Yer, yer, yer, karnı doyunca, doyarken tadına doyamazmış pisliğin, ayakları batarmış, kanatları batarmış, sonra da uçamazmış ve orada ölür gidermiş. Biz öyle olmayalım. Dünyadan biz de yiyeceğiz. Rabbimiz, külü veşrabu ve la tüsrifu. Yeyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Allah'ın rızkından temiz ve halal olarak yiyiniz. Halal ve temiz olarak yiyiniz. Kulu halalen tayyiben. Halal ve de temiz olarak yiyiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Haram olarak yenecek olursa yerken tatlı gibidir ama Allah Celle Celaluhu Nisa suresinde diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ اَنْوَالَ الْيَتَامَا ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ نَارًا Yetim malını yiyenler karınlarına ateş yemiş olurlar. Ateş doldurmuş olurlar karınlarına diyor. 70 sene haramla midesini dolduruyor ve o yedikleri cehennemde kendisinin ateşi oluyor. Buna akıllı denilir mi? Rabbim diyor ki sakın sen onlara özenme. Onların durumları seni aldatmasın. Ülkelerin mallarını zimmetine geçirerek, kanlarını emererek, alın terinlerini sorarak, somurarak ve gözyaşlarını içerek, kadehinde gözyaşları, yemeğinde kan olan insanlar, onlar ne yerlerse yesinler, Müslümanın iştahını kabartmaz. Çünkü biz sevgili Peygamberimizin hani işçinin hakkını alnı kurumadan veriniz demiş. Alnının teri kurumadan veriniz demiş. O alın terine değer veren bir peygamberin ümmetiyiz biz. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابِ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ اَقَابَ Bunlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı peygamberlerini. Ondan sonraki gelen birçok gruplar da peygamberlerini yalanlamışlardı. Yani Nuh aleyhisselamı yalanlayanlar, Hud aleyhisselamı yalanlayanlar, Salih aleyhisselamı yalanlayanlar, İbrahim aleyhisselamı ateşe atanlar, Musa aleyhisselamı denizde boğmaya teşebbüs edenler. Bütün bunlar daha önce yapmışlar, geçmişlerdi diyor. Onların hepsi de peygamberlerini hedeflemişler, onu yakalamak ve ellerindeki batılla hakkı yok etmek için uğraşmışlardı. Ama ne oldu? Ben onları yakalayıverdim. Bak cezalandırmam nasılmış diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi bunlar bize geçmişten örnekler ama günümüzü yönlendiren ayetlerdir. Günümüzde Allah'ın kitabıyla mücadele edenler Ad kavminin, Semud kavminin, Firavun'un, Karun'un, Nemrud'un, Ebu Cehil'in yolundan giden adamlar. Rabbim diyor ki ne olmuş onların sonu? Onların helakiyle ve Müslümanların, peygamberlerin ve ona iman edenlerin başarısıyla neticelenmiş. Öyleyse siz de başarılı olacaksınız anlamınadır bu ayet-i kerimeler. Yani geçmişle ilgili verilen bilgiler, tarih bilginiz olsun, çocuklarınıza hikaye anlatın diye verilmemektedir. Zaten bütün peygamberlerin tüm hayatı verilmiyor. Kur'an'da 25 veya 28 peygamberin hayatı verilirken bize, bizim bugünkü hayatta karşılaşabileceğimiz bütün olaylar geçmişte yaşanmış olarak bize sunulmaktadır. Bir hizmet için kalkarsınız bu insanlığa. Hakkın emrettiği doğrultuda halka hizmet edeceğim dersiniz. Önünüze birçok engel çıkaranlar olur. Aşarım biz bunu, ben bunu dersiniz. Oğlunuz karşınıza dikilebilir. O muhaliflerin yanında oğlunuz da sizinle mücadele edebilir. Size karşı. Nuh Aleyhisselam gibi. Babanız size karşı mücadele edebilir. Kafirlerle beraber olur. İbrahim Aleyhisselam gibi. Hanımınız sizinle mücadeleye kalkabilir. Lut Aleyhisselam gibi. Veya beyiniz buna karşı olabilir. Firavun gibi. Onun hanımı Asiye gibi. Yani Rabbim Kur'an-ı Kerim'inde bize hayatta karşılaşabileceğimiz birçok olayın geçmişten örneğini veriyor. Kardeşleriniz sizin yolunuzu kesmek isteyebilir. Yusuf Aleyhisselam gibi. Ve bunlar Müslümandırlar da. Bir de o var. Yani Yusuf Aleyhisselam aynı zamanda Müslüman olan, bir peygamberin eğitiminden geçen kardeşleri tarafından kuyuya atılmıştır. Yani kafir değiller o insanlar. Buradan bize şöyle örnekler verir Rabbim. Müslüman da Müslümanın yolunu bazen hasedinden, kıskançlığından, çeşitli sebeplerden dolayı mal içinde olabilir, ticaret için olabilir. Müslüman Müslümana karşı yanlış yapabilir. Cuma suresinin son ayetlerinde sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ashab-ı kirama konuşma yaparken bir cuma günü hem de cuma günü hutbe okurken ayakta sevgili Peygamberimiz ayakta hutbesini yaparken konuşma yaparken bir ticaret kervanının geldiğini haber veren davul sesini duyunca birçok sahabe oraya doğru koşmuşlar. Ve izâ ra'ev ticâreten ev lehvenin faddû ileyhâ ve terakûke kâimâ. Kul mâ indellâhi hayrun diyor. Onlar bir ticaret veya bir oyunu gördükleri zaman seni ayaküstü bırakıp giderler diyor. Kim gidenler? Bizim çok sevdiğimiz insanlar, sahabe-i kiram. Onun için gününüzde, bugün de dahi müminler yanlış yapacak olurlarsa alakayı kesmeyiniz. Sahabenin yaptığı yanlıştı orada. Rabbim uyardı onları. Allah katında olanlar daha hayırlıdır. Siz hayırlı olanı bıraktınız, daha az hayırlı olana gittiniz diye uyarmıştı. Yani biz de günümüzde Allah Celle Celaluhu'nun emirleri doğrultusunda hareket ederken yanlış yapan kardeşlerimizi gönül defterimizden silmeyeceğiz. Yanlışını düzeltmek için gayret göstereceğiz. Ve kezalike hakkat kelimetu rabbike alellezine keferu ennehum ashabun nar. İşte böylece Allah'ın kelimeleri yerini bulmuş oldu. Yani Rabbimin emrettikleri yerine geldi. Peygamberleri yalanlayanların hakkında verilen hüküm yerine geldi. Onlar cehennem ehlidirler, cehennem yaranıdırlar diyor Allah Celle Celaluhu. Hani atasözü haline de gelmiş, bizim bütün bir hayatımızı özetlemiş. Diş buldum, aş bulamadım demiş. Aş buldum, diş bulamadım. İnsanlar gençlik döneminde hep çalışırlar. Çalıştıklarını da yemezler. Biraz artırayım da ileriki zamanlarda, çalışamaz olduğum zamanlarda, emekli olduğum zamanlarda rahat edeyim diye yemezler. Hep artırırlar. Bir gün emekli olur, biraz da biriktirdiği bir şeyler olur, yiyeyim der. Bu sefer de diş yok. Diş vardı, aş yoktu. Aş oldu bir gün, o zaman da diş yok. Haydi takma diş taktırdı, yine yok. Niye? Doktor diyor ki, tatlı yemeyeceğim. Yahu ben balı ömür boyu özledim, şimdi bak köyümden de getirdim, yiyeceğim. Olmaz. Şekerin yükselmiş senin diyor. Peki yağlı ballı onları da yemeyeceğim. Niye? Kolesterolün yükselmiş senin. Tansiyonun yüksek senin diyor. Aşı buldu, bu sefer de dişi bulamadı. Hani İbn-i Sebil veya İbn-i Zaman diye bir tabir vardır. Zamanın çocuğu. Zamane çocuğu değil, zamane çocuğu biraz kötü anlamda günümüzde. Zamanın çocuğu, anı yaşayacaksınız. Şu anı, bugün Rabbim size bugünü lütfetmiş. Yarını vereceğini bilemiyoruz. Onun için sevgili Peygamberimizin senedi biraz zayıf olsa da bir hadisi şerif bize rivayet edilmiş. Hani halkımız iyi biliyor bu hadis-i şerifi, yaygınlaştırılmış da. Ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi de ahirete çalış diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yarın ölmeyebilirim, ölebilirim. Öyleyse ben bugünden Rabbimin emrettiklerini yapmam, yasaklarından kaçmam gerekiyor. Ve ben yarına hazırlanmam lazım. Hani askere gidecek delikanlının hazırlık yapışı gibi, cenge gidecek süvarinin hazırlık yapışı gibi hazırlığımızı yapmamız, ne zaman gelirse ben hazırım. O halde yaşamamız gerekirken, bir de zaten bu hadis-i şerifi وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ayet-i kerimesinin tefsirinde vermiş Kurtubi. Dünyadan da nasibini unutma ayet-i kerimesinin tefsirinde vermiş Kurtubi. Biz hayatı yalnız bu dünya olarak alanlardan değiliz. Hayat, istikbal 70 yılın, 80 yılın, 100 yılın sonrasında kabirle başlayan ve sonsuza değin devam edecek olan, sonsuz dediğimiz de ifade etmez. Kur'an'ın ifadesiyle halidine fiha ebeda, sonsuz bir hayata bu dünyada hazırlık yapmaktayız. Onun için cehenneme götürecek yolları istemiyoruz. O yollarda dünyanın bütün nimetleri olsa biz o nimetleri istemiyoruz. Dünyamızın güzel olmasını, ahiretimizin güzel olmasını ve ahirette sevgili Peygamberimizin komşumuz olmasını istiyoruz. Rabbimiz hepimize nasip etsin. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.